Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İla ile boşama şekillerinden birisi olan ila ile başlayan ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede de İslam hukukunun yine özellikle rastgele ve serbest olan cahiliye döneminin o boşama hukukunu zapturapt altına alıyor. Ve kıyamete kadar bir önceki derste belirlediğimiz mahremiyet ölçülerine riayet eden son derece hikmetli şekilleriyle boşanma tarzını açıklıyor. Mutallakat, ayet-i kerimenin ilk kelimesi boşanan kadınlar demek. Kökü talaktır. Talak, serbest bırakmak demektir. Tahliye etmek, boş bırakmak, başıboş bırakmak gibi manalara gelir. يَتَرَبَّسْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُوا Kendiliklerinden üç kur beklerler. Bir görüşe göre bu ay halidir. Üç tane ay hali beklerler. Bu görüşü kabul edenler Ömer, Ali, İbn Mes'ud, Ebu Musa, Mücahit, Katade, Dahak, Ebu Hanife ve Irak fakihleri. Daha pek çok kimse saymaya gerek yok. İkinci görüş temizlik halidir. Bu da Aişe radıyallahu anhanın, İbn Ömer'in, Zeyd bin Sabit'in, Ez-Zühri'nin, Eban bin Osman'ın, Şafii'nin, Hicaz alimlerinin yani Malikilerin görüşleridir. Şimdi bunun etkisine, yani üç tane ay hali olursa ne olur? Efendim şey olursa ne olur? Temizlik süresi ne olursa ne olur? Üç tane ay halinden kasıt şudur. Sünnete göre yapılacak olan boşamanın temizlik halinde erkeğin hanımına yaklaşmadığı temizlik halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu temizlik süresinden sonra gelecek olan ilk ay hali birinci ay hali olacak. Birinci kur olacak. Ondan sonra temizlenecek bir daha ay hali olacak. Ondan sonra temizlenecek bir daha ay hali olacak ve temizlenecek artık tamamıyla boşanmış olur. İddeti bitmiş olur. Başka bir erkekle evlenme yani bain talak ortaya çıkmış olur. Başka bir erkekle evlenebilir. Üç tane temizlik olursa ne olur? Üç tane temizlik olursa kadını temizlik döneminde boşadı. Oradan itibaren başlar. Bir temizlik, bir ay hali, bir temizlik daha, bir temizlik ve bir ay hali daha. Yani gördüğümüz kadarıyla sürelerde çok fazla bir oynama olmuyor. Bir temizlik süresi kadar bir süre etkiliyor olabilir. Tabii burada yani kelimesi nereden türemiştir, nereden geliyor? Bununla ilgili ben burada bilgi vermeye gerek görmüyorum. Bunlar kendiliklerinden 3 ay hali beklerlerse, gördüğünüz gibi burada az önceki derste, bir önceki derste açıklamaya çalıştım. Hanımların iddet bekledikleri süre zarfında Allah'ın rahimlerinde neleri yarattığını gizlemeleri onlar için helal değildir. Yani burada tamamıyla kadına güveniyoruz. Kur'an-ı Kerim kadının emanetine itibar ediyor. Kadın diyecek ki benim iddetim tamam oldu. Dolayısıyla kocam da bu iddet zarfında bana ricat yapmadı. Eğer talak ise ricat yapmadı artık ben evlenebilirim. Eğer bain talak ile boşanmışsa ben kocamdan artık bain oldum. İkinci bir kocayla bain olduğum andan itibaren hemen ikinci bir kocayla helalim artık evlenebilirim. Ve gelen talipleri istediği takdirde reddetmez. Taliplerden birisini seçer ve evlenir. Veya hamile kalırlarsa bu sefer iddet ne olur? İddet ay hali veya temizlik yani kurlarla sayılmaktan çıkar, hamileliğe dönüşür. Olur ya kocası kadına talak verdiği zaman hamile midir değil midir anlayamamıştır. İddet beklediği süre içerisinde çünkü iddetin faydalarından birisi de budur. Kadının hamile olup olmadığının anlaşılması. Çünkü kadın hamile olursa bu sefer iddet kur olmaktan çıkar, doğumunu yapacağı süreye kadar devam eder. Uzasın veya kısalsın. O önemli değil. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki kadınların bu konuda Allah'ın rahimlerinde neyi yarattığını gizlemeleri helal değildir. İster temizlik, ister ay hali, isterse de çocuk hamileliği olsun. Bunlar hepsi Allah'ın yaratmasıyla olur. Yani insan Kur'an-ı Kerim'in hüküm ortaya koyuşu üzerinde düşünürse, bu hükümlerin ne kadar insanı ruhla, ruhundan yakaladığını görürsünüz. Bakınız, tek müeyyide burada imandır. Helal ve haramdır. Tek müeyyide burada budur. Laik hukukun böyle bir avantajı yoktur. Ben İslam hukukunu başka hukukla mukayese etmem. Çünkü mukayese birbirine yakın şeyler arasında olur. Bir defa birisinin menşei Allah, diğerinin menşei insandır. Ve Allah ile insan arasındaki fark bellidir. Hukukları arasındaki fark da öyle olacaktır elbette. Dolayısıyla mukayese olmaz. Mukayese birbirine yakın şeyler arasında olur. Yani Germen hukukuyla Roma hukukunu birbiriyle kıyas edebilirsin. Amerikan hukukuyla Avrupa hukukunu birbiriyle kıyas edersin. Fakat İslam hukukunu beşeri herhangi bir hukukla kıyas etmek caiz değildir. Hatta dini bir hukuk olan mesela Yahudi hukukuyla bile kıyas etmek mümkün değil. Çünkü Yahudi hukukunun din hukuku olmaktan başka, daha doğrusu Allah meşeli hukuk olmaktan başka her şeye benzemeye başlamış bir hukuktur. O bile kıyas. Onun için benim yaptığım kıyas değil. Benim anlatmak istediğim şu: İslam'ın avantajları büyüktür. Hukukçuların bile bunu anlayıp idrak etmeleri ve avantajları daha büyük olan bir hukuku el üstünde tutmaları icap ediyor. Eğer gerçekten hukukçuysalar. Ben hukukçuyum diyenin İslam hukukunun hukuk olmak hasebiyle çok büyük avantajlara sahip olduğunu görmek ve kabul etmek zorunlulukları vardır. Değilse hiç kusura bakmayın, hukukçulukları tartışılır. Böyle hukukçuluk olmaz. Eğer hukuku hukuk yapan ve hukuka riayeti sağlayan en önemli ölçü müeyyide ise buyurun, İslam'ın böyle bir müeyyidesi vardır. Çok seneler önce öğrenciliğimiz sırasında zannederim biraz da Muhammed Hamidullah'ın, Allah rahmet eylesin, çok istifade ettik biz kendisinden. Özellikle İslam Devlet İdaresi adlı kitabını okuduktan sonra işte İslam devletler arası hukuku gibi bir şey üzerinde çalışmayı, kendi kendime uğraşmayı bir şey etmiştim. Bu arada hukuk fakültesinde okuyan bir arkadaşımız vardı. O da İmam Hatip menşeli ama hukuk fakültesinde okuyor. Onunla görüşürken ben böyle bir şey yapmak istiyorum falan işte. Tabii bu arada pozitif hukuk dedikleri bu hukukun da uluslararası hukuka nasıl baktığını falan, buna dair bana kaynak, kitap vesaire falan tavsiye etmesini istedi. Dedi böyle hukuk olmaz ki dedi. Nasıl dedim? Dedi devletler arası hukuk kabul edilmiyor. O zamanki bilgileriyle tabii söylüyor. Niye dedim? Çünkü dedim müeyyidesi yok. Doğru. Onlar için müeyyidesi yok gerçekten. Bugün Amerika hangi müeyyideyi tanıyor devletler arası hukukta? Birleşmiş Milletleri mi tanıyor? Kabul edilmiş olan mesela Guantanamo'da savaş esirleri de değil, bilmem ne de değil. Amerika keyfi hukuk uyguluyor orada. İşgal hukuku mu uyguluyor Irak'ta ve Afganistan'da? Hayır. Savaş hukuku mu uyguluyor? Hayır. Koboy hukuku. Sığır çobanların hukuku. Eşkıya hukuku. Başka bir hukuk yok ki orada. Müeyyide tanımıyor çünkü. Ama İslam, bakın, burada dedik ya, kadına biz güveniyoruz. İslam kadına güveniyor yani. Kadının emanetine güveniyor ama İman eden bir kadın için, bir mümin için, erkek veya kadın olsun fark etmez, en büyük ilke Allah korkusudur. Onun için onlara helal değildir diyor. Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Müslümanım diyen bir kimse en çok haramdan korkar. Ve Müslümanın kişiliğini koruyan haramdır. Eğer Avrupa'da bu kadar milyonlarca Müslüman istenilen şekilde eritilememişse, asimile olmamışlarsa, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi haramdır, haram. Haram ilkesi, haram hükmü onları korumuştur. İslam'la öyle o kadar ilgisi olmayan birisiyle bir arada işte bir markette dolaşıyorduk. Bir baktık, ya dedik bu maddede domuz eti var. Dediğim gibi öyle İslam'ın ne namaz kılıyor, ne bilmem ne ediyor falan filan. Ahlaksızlıklar da yapıyor. Hemen hanımına telefon ediyor. İşte hanım, ya işte filan şey var ya diyor. Onu bir daha eve alma, onda domuz eti var diyor. Hayret ettim. Yani çok affedersin, yediği naneleri kendisi bile anlatıyor. Bazen kes ulan diyoruz. Dinlemeye tahammülümüz yok, utanmıyor musun diyoruz. Öyle. Tahammülümüz yok. Fakat burada domuz eti olabilir dedik, okuduk şey falan filan. Hemen hanımına telefon etti. Bunu alma diyor eve. Hayır diyor, bu haramdır diyor. Ulan tamam, bu ne periz, bu ne lahana turşusu diyeceksiniz. Doğru, o doğru. Ama bakın, haram böyle bir insanı bile hala hassas bir şekilde diri tutabiliyor. Onun bu konudaki hassasiyetini canlı tutabiliyor. İslam toplumunda şekillenmiş, neş'et etmiş, terbiyesini öyle görmüş olan bir Müslümanın haramdan ne kadar çekineceğini varın hesap edin. Yani böyle bir insanın bile, uç bir örnek verdim, böyle bir insanın bile bu noktada bile hala hassasiyeti ölmemişse, İslam toplumunda Müslümanların helale ve harama riayetleri, bu konudaki hassasiyetleri çok çok çok daha yüksektir. Hiç kıyas edilmez. Dolayısıyla bu büyük bir müeyyidedir. Ve laik hukuk, beşeri hukuk böyle bir müeyyideden mahrumdur. Mahrumdur. Diğer bir örnek, Ramazan gelince Müslümanlar ne yapıyor? İmkanı olanlar harıl harıl hesaplarını yaparlar. Telefonlara sarılırlar. Güvendikleri bir hoca efendiye sorarlar. Ya benim şu kadar malım var, şunu hesap edecek miyim, bunu etmeyecek miyim? Buna zekat düşer mi, buna düşmez mi? Benim şöyle bir evim var, kiram var, işte annem oturuyor, babam mı oturuyor, akrabam oturuyor, ondan kira almıyorum. Onun zekatını verecek miyim? Vesaire. En ufak ayrıntılarla ilgili de soru soruyorlar. Onlara zekat verin diye mecbur eden bir şey var mı? Var mı öyle bir mecburiyetleri? Yok. Ramazan geliyor, hepimiz oruç tutuyoruz. Kalbinde en ufak bir Allah korkusu olan tutmasa bile tutar gibi görünüyor. Veya Kenan Evren gibi mecbur kalırsa seferiyim deyip mazeret uyduruyor. Bu böyle. Bu nedendir? Bu İslam hukukunun müeyyide avantajıdır. İslam fıkhının müeyyide avantajıdır. Yaptırım gücüdür. Beni oruç tutmaya mecbur eden hiçbir güç yok. Az önce hepimiz namaz kıldık, bütün Müslümanlar gibi. Bizi namaz kılmaya mecbur eden ne var? Kılmazsanız şu cezayı alacaksınız, kılarsanız şu mükafatı alacaksınız diye hiçbir şey yok. Dünya ölçüleri içerisinde. Ama Allah'ın bize kıldığımız takdirde vaadi vardır, emri vardır, ona riayet ediyoruz. Kılmadığımız takdirde tehdidinden korkuyoruz. Cezasından çekiniyoruz. Dolayısıyla bazıları, yani biliyorum laik hukukçulardan birileri burada olsaydı diyecekti ki o senin dediğine müeyyide denmez. Müeyyide dediğin şey nedir? Yaptırım dediğin şey nedir? Beni bir işi yapmaya sevk eden ve etmeyen değil midir? Bir işi yaptıran veya bir işi yapmaktan alıkoyan değil midir? Bunun illa maddi olması mı lazım? İlla hapis olması mı lazım? Hapsin ne kadar müeyyide olduğunu görüyoruz. Başka neyin var elinde? Para cezası, hapis cezası. Başka? Yok. İdamın vardı, onu da kaldırdılar. Kaldırsınlar. Çünkü adil olmayan bütün cezaların kalkması lazım. Neyin var senin müeyyide olarak o zaman? Hangi müeyyiden İslam'ın en zayıf gördüğün, senin görüşüne göre, ey beşeri hukukçu, laik hukukçu, en zayıf gördüğün müeyyide kadar, senin en güçlü müeyyiden Ve İslam'ın senin görüşüne göre en zayıf kabul ettiğin müeyyidesini gelin kıyas edelim bakalım hangisi daha güçlüdür. En zayıf görülen müeyyide dediğim gibi budur. Değil mi? İslam devleti olsaydı zekatı vermeyenlerden zorla alacaktı. Vermeyenden. Zekat vermesi gerektiği halde vermeyenden zekat zorla alacaktı. Şu anda belki vermek istemeyenler olabilir ama bu kadar az önce verdiğim örnek bunlar yaşanan şeylerdir. Siz de bunların binlercesini görüyorsunuz her sene. Adam hesap ediyor, titizleniyor. Ya diyor benim bir evim var diyor, bir evde oturuyorum. Öbür evde de diyor annemi oturtuyorum mesela. Ondan da haliyle kira almıyorum diyor. O evden, o evin zekatını vermem gerekiyor mu? Ya Allahü Teala sen iyilik yapıyorsun. Senden hiç bunun zekatını ister mi? Devreye sokuyorsun. O aynı bir konu. Ama sorması önemli. Ne kadar müeyyidenin ne kadar etkin olduğunu ifade etmesi açısından çok önemli bir hadise. O halde Cenab-ı Allah'ın bu konuda müminin duygularına güvenmesi ve müminin duygularını en büyük müeyyide olarak kabul etmesi çok büyük bir hadisedir. Ve çok yerindedir. Ve İslam'ın dediğim gibi İslam hukukunun devamının, bekasının en büyük unsurlarından birisidir. O halde o da şeyimizi bozdu. Kadınların durumu böyle. Allahü Teala onlara güveniyor. Dediğimiz gibi ilke ne? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa. Bu süre zarfında diyor ve buuletuhunna hakku bi raddihinne fi zalika. Bu süre zarfında kocalarını onları geri almaya daha bir hak sahibidirler. Ne vakit? Ne vakit? Ric'i talak süresince. Birinci derste kısaca tanımlarını yaptık. Eğer az önce 3 kur'dan da iddet olduğundan bahsettik. Bu boşama süresi içerisinde kadın iddetini beklerken eğer 3 talak tamamlanmamışsa, 1 veya 2 talaktan dolayı iddet bekleniyor ise bu iddet zarfında kocaları onu geri istemeye daha bir hak sahibidirler. Yine bir önceki, bundan önceki dersimizde temas ettik. Yani İslam bu konuda kadın birinci kocasından boşanmadığı sürece, kesin olarak boşandığı ortaya çıkmadığı sürece, yani bain talak olmadığı sürece bir başka erkeğin efendim onun ile evlenmeyi düşünmesini bile İslam ahlaki kabul etmiyor. Kur'an ahlaki kabul etmiyor. İleride gelecek. İddet bekleyen kadınlara üstü kapalı olması hali dışında açıktan diyor evlilik teklif etmeniz helal değildir diyor. Ha, kocası onu bain talak ile yani 3 talakla boşamış, 3 talakının da tamamını vermiş ve iddet beklemektedir. Veya kocası ölmüş. Ölen kocası dolayısıyla iddet beklemektedir. 4 ay 10 gün. Bu şartlarda o da üstü kapalı ancak. Ona evlenmekten sonra. Yoksa iddet bekleyen bir kadına evlilik teklifi Kur'an ahlakı açısından hiç de affedilir veya kabul edilebilir bir şey değildir. Günümüzde ise bunların ne hale getirildiğini iyi biliyoruz. Evet. İn eradu islaha. Eğer erkekler ailelik hayatlarını, ailevi hayatlarını ve bu arada kadınları da hallerini düzeltmek isterlerse o zaman talaktan daha iyidir diyor. Ve lehunne mislüllezî aleyhinne bil maruf. O kadınların da lehine, onların aleyhine olanın bir benzeri maruf ile vardır. Kadınların üzerine, onların lehine olanın bir benzeri maruf ölçüler içerisinde yükümlülük olarak vardır. Nedir bu? Kadınların hakları, bakın bir görüşe göre, güzel arkadaşlık, onlarla güzel bir şekilde geçinmek. Bu kocaların üzerindeki haklarıdır. Kocalarının hanımlarıyla güzel arkadaşlık yapmaları ve maruf bir şekilde onlarla geçinmeleri lazım. Geçimsizlik yapmak hakkına sahip değildir kocadır diye. Geçimin ahengini bozacak herhangi bir şeyi hata an yaparsın düzeltirsin o ayrı affedilir. Tekrarlamamaya çalışırsın. Efendim ilişkileri koparmamaya çalışırsın. Dikkat edersin. Bazen hata o herkeste olur. 30-40 yıllık süren bir ailevi hayatta yerine göre erkek de icabında hata yapacaktır. Kadın da yapacaktır. Ama hatadan dönmenin, hata dolayısıyla karşı tarafı razı etmenin, gönlünü almanın bir fazilet olduğunu da bilmemiz lazım. İleride gelecek Cenab-ı Allah aileye çok önem veriyor gerçekten. Ve la tensevul fadla beynekum diyor. Çok harika bir ilke. Aranızda fazileti unutmayın diyor. Faziletli davranın birbirinize karşı. Birbirinize bu benim hakkımdır, bu senin hakkındır, senin buna hakkın yok falan demeyin diyor. Biraz da o demektir. Hak hukuk insanların bencilleşmeye başladığı zamanda aranır ailede. Ve günlük hayatta da böyle. Hayır arkadaş ben bunu kaptırmam dediğin zaman o bir yerde bencilliktir. Bencillik bazen isabetlidir bazen isabetsizdir. Her zaman kötüleyemek manasına söylemiyoruz. Bencillik zamanında hak hukuk söz konusu olur. Bencillik dava edildiği yerde hak hukuk söz konusu olur. Ama aile hayatında Kur'an-ı Kerim aranızda fazileti unutmayın diyor. Ve la tenseul fadla beynekum. Buna dikkat ediniz diyor. Evet. Onların, kadınların yapmaları gereken ne? İtaat. Şanı Yüce Allah'ın kocaları lehine onlara farz kıldığı hususlarda, onlara vacip kıldığı hususlarda kocalarına itaat. Yoksa mutlak bir itaat yoktur. Anadolu'da bazı yerlerde yanlış olarak söylerler işte baba ve koca ikinci raptır. Haşasın ve haşa. Böyle şey mi olur ya? Baba niye Rab olsun, koca niye Rab olsun ya? O cahili bir gelenektir. İbrahim Aleyhisselam'ın küçük yaştayken anlatılan bir kıssada belirtildiğine göre ki İsrailidir muhtemelen. Annesine soruyor benim Rabbim kim? Sensin. Senin benim. Benim sepegizen Rabbin kim? Babandır. Babanın Rabbi kim? Nemrut'tur. Nemrut'un Rabbi kim? Orada iş bitiyor. Sus konuşma diyor. Böyle olmaz. O zaman Rablerin ardı arkası kesilmez arkadaş. Rab sadece Allah-u Teala'dır. Hepimiz ise merbubuz. Yani Rabb'ın kullarıyız. Eğer ben erkek olarak vazifelerimi ve hakkımı belirleyen Allah'tır dersem, zevcelerimiz, hanımlarımız da hanımlarımız olarak haklarımızı, hukukumuzu, vazifelerimizi belirleyen Allah'tır. Benim de kocamın da, kocalar da, benim de karımın da haklarını ve vazifelerini belirleyen Allah'tır. Ben de haklarımı ve vazifelerime teslim oluyorum. O da haklarına ve vazifelerine teslim oluyorum dedikten sonra iş bitmiştir. Ahenkli aile kurulmuş demektir. Esası budur. Ama desek ki yok erkek egemen bilmem ne falan filan. Ya bırakalım bu İslami olmayan ağızları. Kur'an gözüyle olayı görelim ve eğriliklerimizi, erkeklerimizde yanlışlık varsa Kur'an'a göre böyledir diyelim. Kadınlarımızda eğrilik varsa Kur'an'a göre bu böyledir diyelim. Erkeğimizle, kadınımızla Kur'an'a göre hizaya gelelim. Birbirimizle yine yeniden bir kavga başlatmanın alemi yok. Çünkü kavga İslam'a yakışmaz. İslam barış dinidir. Ailede barış olmazsa nerede olacak? Kavga batının kültürünün eseridir. Batı kültüründe kavgasız bir şey yok. Tanrılar birbirlerine kavgalıdırlar birbirleriyle. Grek kültüründen itibaren alın gelin. İnsanlar birbirleriyle, insanlar tanrılarıyla, insanlar tabiatla, tabiat insanlarla, herkes her şey birbiriyle kavgalıdır. Herkes, her şey birbiriyle kavgalıdır. Ahenk yok onların düşüncesinde. Uyum yok onların düşüncesinde. Denge yok onların düşüncesinde. Tesanüt dediğimiz dayanışma yok onların düşüncesinde. Onların düşünde hep kavga vardır. Diyalektik bir kavgadır diyalektik anlayışı. Gerek Hegel'in, gerek Marx'ın, gerek öbürlerinin. Bir kavga anlayışıdır bu. Sürekli olarak tez ile antitez birbirleriyle, tez adı, isimlerine bakın. Tez ile antitez. Yani zıt. Bir önerme ve zıt önerme. Bu önermeler birbirleriyle kavga ederler. Bir netice çıkar bunlardan. İkisinin karışımı. O karışım da bu sefer bir başka türlü tez olarak kavgaya katılır. O da antitezini çıkartır ve bu ila nihayet böyle devam eder. Böyle saçmalık mı olur ya? İslam, aileden tutunuz, kainattan tutunuz, her şeyi ahenk, denge, dayanışma, tesanüt esasları üzerine kurar ve öyle görür. Allah Teala çünkü öyle yaratmıştır. Onun için Müslümanlar olarak haklarımızı ve vazifelerimizi gözden geçirirken mümkün olduğu kadar Kur'ani gözle gözden geçirmeye çalışalım. Kur'ani gözle gözden geçirebilirsek Allah'ın izniyle daha iyi anlamak imkanımız olur. İkincisi, ikinci bir açıklama. İbn Abbas'ın görüşüdür bu. Kadınların kocalarına karşı süslenmek ve kendilerini kocalarına güzel göstermek gibi bir vazifeleri olduğu gibi, yerine göre erkeklerin de aynı şekilde hanımlarının önünde öyle peşmürde raşt gelen bir kılık kıyafetle çıkmamaları gerektiğine işaret ediyor İbn Abbas. Kadınların hakları üçüncü bir görüş. Kadınların hakları erkeklerin kendilerine zarar vermeye kalkışmamalarıdır. İbn Cerir et-Taberi'nin görüşüdür bu. Aynı şekilde kadınların da erkeklere zarar vermeye kalkışmamalarıdır. Çok kapsamlı ve güzel bir izah. Tam bir müfessire ifade yerindeyse yakışan bir açıklama. Erkek kadına zararlı bir konumda olmayacak, zarar vermeye kalkışmayacak, ona zararlı olacak bir işi yapmayacak. Kadın da aynı şekilde erkeğe herhangi bir şekilde zararı dokunacak bir işi yapmayacak. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Az önce vaat etmiştik, nedir bu derece? Bazıları işte erkeklerin despotluğu gibi yanlış anlıyorlar. Hayır. Bakın açıklamaları tek tek sayacağım. 5 tane görüş nakletmiş burada elimizdeki kitap. Ki Maverdi'nin güzel bir özetlemesidir. Diyor ki, 1. Mirasta üstünlük ve cihat mükellefiyetleridir. Var mı erkeğin kadını ezme hakkı burada? Yok, öyle bir mana çıkmaz. Ha, miras Allah'ın verdiği bir haktır. O da belli bir hikmetleri vardır. İnşallah ilgili ayetler gelince üzerinde duracağız. Ve cihat. Cihad mükellefiyeti vardır erkeğin. Böyle bir derecesi var. Çünkü Allah-u Teala cihad edenlerle oturanlar bir olmaz diyor. Evet, hepsine iyiliği, güzelliği vaat etmiş ama iman ettikleri, ihsan ettikleri takdirde, ama mücahitlerin bir derece üstünlükleri vardır diyor oturanlara göre. Bu erkekler için de geçerlidir, kadınlar için de geçerlidir. Bu mücahidin görüşü. İkinci görüş, emir vermek ve itaat etmek. İtaatin de sınırları az önce geçmişti. Allah'ın belirlediği çerçeve içerisinde olması şartıyla. Bu da Zeyd bin Eslem'in ve oğlu Abdurrahman bin Zeyd'in görüşüdür. Üçüncü görüş, mehir vermektir. Derecesi budur. Erkeğin kadın üzerindeki derecesi mehir vermesi. Demek ki fazla mükellefiyeti var demek istiyor yani. Erkeğin bir derece fazla mükellefiyeti var demek. Kadının mehir verme, efendim, kocasına bir şey ödeme mükellefiyeti, o Yahudiliktedir. Yahudiliktedir. Yahudilikte kadın çeyizini hazırlayacak, bilmem ne edecek, bir de kocasına drahoma denilen iyi yüklü miktarda haline göre şey verecek. Bir kadının veya bir kızın evlenme şansı çeyizinin çok fazla olmasına, drahomasının iyice birikmiş ve fazla olmasına bağlıdır. Öyle. Dördüncüsü, Erkeğin fazileti, bakın çok enteresan bir açıklama. Erkeğin kadına müsamahayla ve lütufkar davranmasıdır. Ona haklarını eksiksiz vermesidir. Onun yerine getirmesi gereken vazifelerde ona müsamahakarca muamele etmesidir. Kim bu? Müfessirlerin başı İbn Abbas'ın açıklaması. Radıyallahu anh. Ve öğrencisi Katade'nin açıklaması. Kadına olan lütufkarlığı, kadının üzerindeki haklarını eksiksiz yerine getirmekle birlikte, kadının yerine getirmesi gerekip de getirmediği vazifelerinde de onu affetmesi. Onun üstünlüğü budur diyor. Ne kadar ince bir anlayış. Beşinci bir görüş, bu da fiziksel bir hadise olarak bakıyor olaya. Humeyd diye zannederim tabiindendir. Allah-u Teala ona sakal vermiştir diyor. Sakal ihsan etmiştir diyor. Aramızda birkaç kişi dışında kendilerini bu nimetten mahrum ediyorlar. Biz de görevimiz icabı veyahut da konumuz gereği yaptığımız gibi. Ya kendimizi teselli ediyoruz. Kökü bizleriz falan diye. Biz nedir diye. Ama sakalın müekked bir sünnet olduğu, mazereti olmayanların bunu şöyle, yani nasıl diyelim, temiz ve güzel bir şekilde sakalını bırakmaları gerektiğini de bu vesileyle ayrıca söylemiş olalım. Bu, benim burada anlatmak istediğim şu, 5 tane ayrı görüş var. Bu görüşlerin herhangi birisinde İslam'a garezi olanların anlattıkları bir mana çıkmıyor. Hiçbirisinde böyle bir mana yok. Ve İslam'ı doğru anlamayanların çıkardıkları hiçbir mana yok. Ben göremedim. Görüşleri 5 grupta toplamış. 5'ini de kısaca tek tek size söyledik. Bunların hiçbirisinde efendim erkeğin kadınlar üzerinde, erkeklerin kadınlar üzerinde bir derecesi vardır ibaresinden erkeklerin kadınlara zulmetmesi, onları ezmesi manasını çıkartabileceğimiz tek bir harf dahi yoktur. Ve gerçekten en böyle ailenin selameti açısından en hikmetli açıklama da 4. görüş olan ve İbn Abbas'a ait olduğu belirtilen bu görüştür. Erkeğin hanımına olan lütufları, iyilikleri, onun hakkını eksiksiz olarak ona vermesi ve kendi haklarını gerektiğinde affetmesi, bağışlaması. Yani hanımının kendisine karşı olan vazifelerini ihmal etmesi hakkında bunları müsamaha ile, halinde bunları müsamaha ile karşılaması diyor. Şimdi dersimizin tamamlanması için aşağı yukarı bir 8-10 dakika kadar bir süremiz var. Fakat 229. ayet-i kerime de hem şey olarak oldukça uzundur, hem dediğim gibi konuyla ilgili ahkamı devam ettiren bir ayet-i kerimedir. Ona ben girmeyeyim diyorum. Biraz eksik bir sürede olsa bugünlük dersimizi burada nihayete erdirelim. İnşallah önümüzdeki ders 229. ayet-i kerimeden başlayacağız, devam edeceğiz inşallah.